إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواك ci sunu dars tawhid bi ñi amal su bëggu jot ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sun téré bobu di al qawaid al arba'a mu melni sunu jotaay bi moy jotaay bi nga xamni moy tej téré bi motax ñu tuddé ko jotaay la bo xamni dañ ci def résumé li nga xamanteni ni mo aju ci téré bobé di al qawaid al arba'a bu ko défé borom téré bi dafa tambalé ci introduction wu téré bi ci ñaan go am solo muy ñaan go xamni suñu borom kum ko defal kat yow dé dal li ngay cëru ci li nga xamanteni ni moy yiwi adina ak wal akhirah waye gannaaw lool nak mu lay xamal ni yonent yeb seen yon ben la ki nga xamanteni ni moy mam ibrahim mom lañ tuddé abul anbiya suñu borom dé ci alquran daf ñoo top lo yonam mam ibrahim momé bo delu waté ci alquran nga gis netali nga xamné alquran mang koy netali ci mom da ngay fekk né lepp dafa accé wulan ci woté ci tawhid jëfé tawhid ak téré bokalé ak moytu ak xéx bokalé ma bok yonam yépp ci loolu la ko tankon bu ko défé borom téré bi diñu won magayu tawhid fofé ba tax sunu borom ne top len yone ibrahim waye kazalika tamit mu ñuy won diñu door misal wala bok diñu dooral misal ci danger bi nga xamni mo nek ci bokalé ndax kat bokalé sunu borom duko balaté kep ku ko déwalé lolu alquran la waye rax ci doli mu neñ bokalé xam nga nu mel dafa melni ki julli kat bala julli chart la ci mom mu and ak ñap waaw ki julli kabar ñapam tok nak jullem da yaq mu ne bokalé non la mel bokalé bu duggé ci jëf rek daf koy yaq mu ne ñu nak sagam bokalé ni la mel ndax yellul nga xam bokalé sur toutes ses formes xam bokalé ci fond bi xam bokalé ci ay formam lu yalla la mu ne lolé nak soko bëggé xam topal ñenti teur yi muy ñenti règle yi ñenti règle yoyé borom téré bi jël ko génné ko ci la nga xamni moy bokalé yu ñëkk ye mom lañ doon dundu té alcorane netali ko ci ñom lolu bayiko xel bu baax motax règle bu mu yëkëti rek da ngay gis dina am ben wala ay ayay alcorane yo xamanteni ni da fay ñëw diko confirmer mu tambalé ci règle yoyé règle bu ñëkk bi mu né règle bu ñëkk bobé pour nga xamni bokalé kat yu jitu ya dé biñu lañ bété alcorane gis nañ né ñom nekku ñu won di bokalé ci mbolém tombi diiné yépp dédé sen bokalé dafa am fuñ ko duggal won am fo xamni nak daawuñ ci duggal bokalé diina ci buntu tawhid borom xam xam yi ngir yombal dañ koy xaj ñett xam nga lolu manam yoonu jangalé la pour nit ki mëna comprendre nit ki meuna yew parce que ki jangale du ñew rek jël ben sujet jox la ko globalement nonu dedet il faut sujet bi am manam ay xaj 1 gis nga wala mu am introduction am développement ci bir développement bi mu am grand 1 petit 1 ainsi de suite ainsi de suite comme niñ def rek charte julli ak yu démé non tawhid mën nañ ko xaj ñetti xaj ben bi moy li aju ci momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay jeufam comme lu melni bindi minde fi dundal dekkal seen wërseuk géré li nga xamanteni moy mbiru jaam yi lolé sunu borom moko mom benen bi moy li aju ci akam moy liko jaam yi amel war ko ko defal muy jaamu giñ ko wara jaamu benen bi moy li aju ci ay turam ak ay melokaanam mune buñu xolé bokalé kat yoyé alquran day netali né suñ len waxan qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun suñ len la jaan kan moy ki wërsegalaté kan moy ki nga xamanteni ni moy borom deg deg ak gis gis kan moy ki genné lu dé ci lu dund ci lu dé kan moy ki nga xamni moy doxal mbir yi gis nga ko dañ nan la yalla mu ne kon wax len wax lutax lu ngeen ragal yalla ngeen bayyi bokale gi ngeen koy bokale ginnaw bi nga xamantene nangu ngeen len ci tawhid mais ragal len yalla ci yenen xaji dess kon gis nga ñom nañu tabbe ci bokale moy lan ci yenn xetu tawhidi lañu bokale waye yenen xet ya bokale wuñ ci lol di ben ñaarel ba moy ñaarelu règle bi nga xamni ñom la leen duggal ci bokale gogé ay djublu ay la yo xamanteni ni djublu ay yu bax lañ ko mëna tuddé ndax kat ñom dañoo bëggoon djégé yalla ndax ñom kat dañoo bëggoon ñu leen ram lool lañ doon sakku lool lañ doon wut waye nak bayil xel né gis nga la ibnu mas'ud waxon kam min muridin lil khair lam yusibhu ana ñaata nit ñone rek dañoo bëgg lu bax té lu bax loolu mënu ñoo fexé ba daj ko ndax jaaruñu ca yoon wa nit ki nga xamni dafa bëgg jégué suñu borom nit ki nga xamni dafa bëgg grammo yoyé ay mbir la yo xamni suñu borom mang koy faram faaccé diko léral ci alquran kon déllu watal ci alquran mangok ndax alquran moy lèr gi nga xamni suñu borom daf ko waccé fi pour ñu jëfëndiko ko pour nitu ci suñu yoon mu ne kon gaña ñom kat dañoo bëggoon lu bax mo taxone ñuy sakku jégeñ borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko mangok suñu borom mu ne wal ladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa mu ne ñoñe nga xamni dañoo jappé walis borom bi tabaarak wa ta'ala ay fété lañuy wax moy ah ñi kat jaamuñ leen jëluñu leen di leen bokalé borom bi tabaarak wa ta'ala luddul ne dañoo bëgg ñu jégeñ ñu yalla benen ba muné wa ya'buduna min duni llahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah ñi ngay jaamu walis borom bi tabaarak wa ta'ala yo xamanteni ni du len jariñ du len lor waye nak ñanga nan ñi ñoñuy ramu fa borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko mango kon ndekete ñom la len duggal la len tambal ci bokale du question dañu nek nit ñoo xamni ay até lañu won daño nek nit ñoo xamanteni daño amone ay djublu way yu bon dedet mangok daño bëggoon lu bax waye nak gis nga piège seitané mo graw piège bi nga xamni mom la seitané di galankoré jami mo yimi xolal ni mu defoon nitu nuhya mangok ba nax leen ba tabal leen ci bokalé mune fofé mu profito fa nak léral ram gogé gaay di sakku ram ñaari façon la amna ram go alquran reconnaître waye amna ram go alquran daq mago kon ram amna ram lu sax la waye nak dafa am ram bo xamanteni ni dafa invalide am ram bo xam dafa valide lolé ñewon nañ ci biir darsi ñettelu teur wa mu lay xamal ni sunu yonnata alayhi salatu wassalam de dañ ko yoni ci aw nit yo xamanteni ñom ñepp doon bokalé waye nak ci sen forme bokalé yi ku nek la nga jëlon doon ko bokalé ak borom bi tabaarak wa ta'ala dang ci wuté ak sa morom waye and ak lolu yonent bi deful différence sen digënté lolu pour mu xamal lene ndekete bokalé du forme bi mo ci am solo du image bi mo ci am solo du xërem bañu yett mo ci am solo dedet waye deggëntaan bokalé règle la bo xamanteni bu fekkanteni établiruna manam bu fekkanteni tabina ci lo xamanteni dafa am jëm wala amul jëm des koy tuddé bokalé bu fekké tabina ci lo xamanteni ni lu bax la wala lu bon la des koy tuddé bokalé lu mag la wala lu doyé di la des koy tuddé bokalé kon dékété nit dina tabbi ci bokalé gis nga ci jëfëndiko lo xamni lu doyé di la lu melni ay buuma ki wëñe ki banta ki xéer ki bejjëna ki yax waye kazalika nit dina tabbi ci bokalé ci jëfëndiko ku mag ku tedd ku melni yonent ku melni malaaka ku melni nit ñu bax ñi ñu melni wali wi kon lolé bayiko xel bu baakha bax ba ca top mune la muy regal ba ca top gaña de muy bokalé kat yu jitu ya ñom nak amon nañ ay fém ci seen bokalé moy buñu nekkan ci jafé jafé mom daawuñu bokalé yalla dañ daan ñaan yalla kessé mangok sunu borom ne fa isa rakibu fil fuki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barr idha hum yushrikun buñu waré ca gal ya ba geej gi sambara nga gis a ñu nekk ci jafé jafé yalla rek lañuy ñaan nak mom dongu ba paré nak mukhlisina lahu ad-din dañ koy ñaan ba paré selal ñaan gi nak selal diiné gi fofé mangok ñi selal ñaan gi fofé yalla rek manam lu sel moy lo xamni yalla rek lañ ko defal bu len borom bi musale nak bañu delu wat ci souf sa nak izahum yushrikun ñu delu wat di bokale fi kon nga gis ne bokale kat yu jitu ye ñom nek ñu won yo xamni a tout moment rek dañ dan bokale dan nañ bokale ci periode mais lele buñ tolle ci yenn periode muy periode jafé jafé deug periode xat xat deug ñu delo nak mbiri ci yalla mune fofu nak ñu wuté ak bokale kat yu mujji nga xamni ñom dem nañ ba tollu ci mo xam ñi ngi ci jafé jafé mo xam ñi ngi ci xat xat wala ñi ngi ci jappandal a tout moment ñi ngi tabbi ci bokale yes nga ko a tout moment ñi ngi tabbi ci bokale mangok lolé règle yi ngir nga nek ko xamanteni ni julit bu éveillé wu ngay nek julit bu yew ba mëna ragnetlé li nga xamanteni moy principe bu bokale par exemple ki ñew def formation ñu jangal ko surtout ci lu jëm ci walu industrie wala yenen xétu mbir yi wala ci walu docteur wala fac ñu jangal ko ne ko ah mbir mi kat ni nga koy traiter jox ko yoon jox ko cheminement ne ko li ni nga koy traiter wala li ni nga koy défaré ma ngo légui koku dañu xamni ki borom xel la mo tax ñu jox ko manam li nga xamanteni ni mom moy doxalin wi bu ko defé doxalin wowe de koy jël nak mën ko nat ci lepp lo xamne day taxaw ci kanamam parce que chaque jour rek forme kay mën na wouté waye toujours di nga gis day am ben principe bo xamanteni mo len di bolé lolou motax bo yoré règle bi da ko mëna nat ci bép rek forme bu présenté ci yow nga xol ba xam c'est applicable wala ce n'est pas applicable gis nga ko parce que tay ki yëngu ci bâtiment ké da nan ko défaral na R plus 1 ke le ne ko défar ma L plus 9 ke le ne ko man terrasse rek la soxla ke le ne ko man ardoise rek la soxla kon koku bu fekke jëfëndiko wu règle yi da nan ah non man kat lima jangon moy ni ñi tabaxé terrasse rek la jang gis nga te fekk ba muy jang jox nañ koy règle yo xamni lu mu bëgg tabax da koy mëna tabax noné la goor gi manam borom téré bi def ak ñun fi motax bo xolé ci alquran sunu borom nan wama yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun ñu bari ci ñoom gëmuñ yalla lulul ñi ngi bokalé walé lan moko waral ñak xam bokalé ñak ko ragné gis nga ñak ci bayyi xel ba sheytane nax ga yoyé bul yakane sheytane atay la soxla dedet abdullah ibn abbas ba gañu ñëwé ne ko yahudi de neena ñoom suñu julli sheytane du len jax jaxal xam nga lum len tont mu len waw lol deug la sheytane lu muy doye keur gu rap sheytane lu muy def ci keur gu rap sheytane soxla wul ki sanku ba pare mais ki tek tankam ci yoonu njub koku lay fexé fa kastal mango xolal aya bobé sunu borom tabaarak wa ta'ala di wax nan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah mune amna se nit ñi ñoo xamni dañuy wut ay ndend wulis borom bi tabaarak wa ta'ala mune ndend yoyé nak ñu leen di bëgg comme niñ bëggé yalla gis nga ko yenn ci borom xamé ñu né ayo bobu day woné né bokalé kat yoyé nga xamni ñoo nekkon ak makka fenen tabbi won ci bokalé dañoo bëggoon yalla waye nak seen bokalé tollon na leen fo xamanteni seen ndend yoyé muy seen xërem yoyé yi di ay garab yi di ay yenen ak yenen dañoo jël mbeugël gogé ñu tollalé ci yoyé ak yalla gis nga mangok mbeugël dina dem ba tollu ni ki fo xamanteni ni fofu la lay yobbu gis nga ko da ngay dem ba sax ba jël la nga dendalé ak yalla ëppalé ko tek ko ci kaw yalla gis nga mangok kon lolé ay sew sew la ay piège la non lako borom téré bi tuddé shabaka piège yo xamanteni sheytane da koy tek pour tarxis lola nga tabbi ci li nga xamanteni ni mom moy bokalé kon règle yi boko jangé dégg ko diko appliquer amana borom bi tabaaraku wa ta'ala musal la ci li nga xamanteni mom moy bokalé comme niko borom téré bi ñaané yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala musal ci bokalé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.